राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 29 जनवरी 2002 साई लघु 3 बजे गीता उत्सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कौन सा यहाँ तक हुआ अब यहाँ से हम पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करते हैं पर वास्तव में प्राप्ति नहीं होती प्रत्युत निवृत्ति ही होती है हम पदार्थों के प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करते हैं प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति पर वास्तव में प्राप्ति नहीं होती प्रतिनिवृत्ति ही होती है। जैसे धन प्राप्त हो गया तो वास्तव में धन की निवृत्ति हुई है। किसी आदमी को 50 वर्ष धने रहना है और 1 वर्ष बीत गया तो अब वह 50 वर्ष नहीं रहेगा और 1 वर्ष की धनवत्ता निवृत्त हो गई। इस तरह क्रिया का निरंतर हम लोगों से निवृत्त हो रही है अर्थात अलग हो रही है परंतु संयोग की रुचि के कारण हमें निवृत्ति में प्रवृत्ति दिख रही है। अगर रुचि मिल जाए तो नृत्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। हम ऐसे कहते हैं हमारे को धन प्राप्ति होगा। इसमें सोचने बात है प्राप्ति नहीं होती हमारे निवृत्ति होती है। मानो संसार का संयोग होता है ऐसा संयोग मानते हैं है होता है वियोग। प्रत्येक क्षण संसार का वियोग हो रहा है प्रत्येक क्षण संसार का शरीर का वियोग हो रहा है। मानते हैं योग हो रहा है योग नहीं है वियोग हो रहा है। जैसे किसी को धन मिला तो 50 वर्ष वो धनी रहेगा तो 1 वर्ष बीत गया तो निवृत्ति हो गई ना। हमारे मिलता जानते हैं मिलना ये मिलना नहीं होते तो संसार तो बह रहा है निरंतर। जैसे गंगा जी का जल बह रहा है हरदम बहता है सुबह शाम दिन में रात में कभी जाकर देख लो वो तो बह रहा है। इस तरह संपूर्ण संसार नाश की तरफ जा रहा है दिखता नहीं नाश की तरफ जा रहा है तो संसार की निवृत्ति हो रही है। हरदम धन मिल गया हमारा मुगादि मिल गया मिला नहीं है ये तो विश्व है हरदम नाश की वृद्धि रहे नाश हो रही। अपने स्वरूप में अथवा परमात्मा स्वरूप में अपने स्थिति का नाम नित्य योग है नित्य योग का नाम है। ये तो वियोग संसार का हमारे से वियोग हो रहा है, ये सुनवाती है ना। जितनी उम्र आ गई उतना तो संसार से शरीर से वियोग हो गए ना। 25 वर्ष की उम्र है, 25 वर्ष उम्र आई है, और 50 वर्ष उम्र हो गई तो 25 वर्ष रह बाकी। मानव पंत संसार से अलग हो रहे हैं और नित्य योग क्या है इससे अलग अगर समझ में आ जाए तो हमारा परमात्मा के साथ नित्य योग हो जाए। उसे नित्य योग है परंतु संसार को है मान करके इसका संयोग मानते हैं, इस वास्ते उस पर परमात्मा के साथ संयोग है इसका अनुभव नहीं हो रहा है। हमारी अनुभव करने की वृत्ति है वो संसार में लग गई और वास्तव में संसार अभियोग हो रहा है निरंतर। तो संसार अभियोग समझ में आ जाए तो परमात्मा के साथ नित्य योग है, क्योंकि परमात्मा भी है हम भी हैं। परमात्मा का विनाश नहीं होगा, हमारा विनाश नहीं होगा, तो परमात्मा के साथ भी संयोग वो नित्य योग है। तो नित्य योग की प्राप्ति कब होगी कि जब संसार के वियोग का अनुभव हो जाए। संसार के संयोग का अनुभव होने से परमात्मा के साथ नित्य योग है उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये बात एकदम पक्की है कि संसार वियोग हो रहा है। ये वियोग समझ में आ जाए तो परमात्मा के साथ नित्य योग हो जाए, क्यों संसार तो वियोग हो रहा है, परमात्मा नित्य योग है। परमात्मा नित्य है, आप भी नित्य हो, इसमें संबंध भी नित्य है और संसार भी अनित्य है, आपका शरीर भी अनित्य है, तो अनित्य तो वियोग हो रहा है। संसार मात्र का वियोग निरंतर हो रहा है, जितने जिसकी उम्र आ गई उतना वर्ष तो आपका वियोग हो ही गया। जितनी उम्र आ गई है उतना उम्र तिब्र तो संसार वियोग हो गया और पूरा हो जाएगा एक दिन पूरा वियोग। तो ये हमारा जन्म से पहले ही जन्म से ही वियोग हो रहा है। खास बात यह है कि हमारा संसार से वियोग और परमात्मा के साथ नित्य योग, तो नित्य परमात्मा के साथ हमारा योग है, पर संसार का योग मानने से उसको भूल गए। परंतु विचार कर देखो तो संसार का वियोग हो रहा है निरंतर और परमात्मा का योग है उसे वियोग नहीं होता है, कभी भी योग नहीं होगा। कारण भगवान भी नित्य है, राह भी नित्य हो और शरीर भी अनित्य है, संसार भी अनित्य है, अनित्य है उसे वियोग हो रहा है, वियोग का अनुभव नहीं हो रहा है। अपने स्वरूप से अथवा परमात्मा के स्वरूप से अपनी स्थिति का नित्य योग है, परमात्मा के से और अपने आप से ये नित्य योग है। नित्य योग परमात्मा में नित्य है, आप भी नित्य हो, शरीर से नित्य है, देवताओं से ही हुआ, पशु पक्षियों शरीर हुआ, भूत प्रेत का शरीर हुआ, 84 लाख का शरीर हुआ, शरीर वो सब योग हो रहा है हरदम नित्य निरंत। इस नित्य योग की प्राप्ति के लिए ही सब साधन है। नित्य योग ही गीता का योग है, जिसको परिभाषा भगवान ने दो प्रकार की है, ठीक है ना। ये आते हैं ना समझ में, समता का नाम योग, समतम योग उच्चते और दुख संयोग दुखार है वशाश्वतम तम विद्या दुख संयोग वियोग योग हीनम। समत्वम योग उचित है, जैसे परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है तो उसको समत्व योग उतरे, उस योग की समता रहेगी। और वो योग है दो तरह से, परमात्मा के साथ संबंध हुआ ये योग नित्य योग, और संसार से वियोग हुआ ये नित्य योग। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग नहीं, और समत्वम योग उचरे। वियोग है तो दो तरह की भाषा हुई, एक समत्वम योग उचरे दुख संयोग वियोगम योग। हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली के पहुंच रहा है ये भी योग है, और यहाँ से वियोग हो रहा भी योग है, यहाँ से वियोग हुआ ये योग, फिर वहां संयोग हुआ योग, समत्व योग होते समता परमात्मा के रूप में स्थिति ये योग है, परमात्मा की स्थिति है योग है, और यहाँ से वियोग होना है ये भी योग है। समझ में दोनों योग का भवन है, समत्व योग उचित है, दुख संयोग वियोगम योग सुनितम, दुखों के साथ वियोग होता है वो भी योग है, परमात्मा के साथ योग होता है यो भी योग है। दोनों बात एक ही है, यहाँ का वियोग अभियोग है, वहां से योग अभियोग है, दोनों दुराचार हमारे अलग हुए है, ये भी नित्य योग परमात्मा के साथ योग हुआ, ये भी योग है। दुखाद है मजो सुन संसार के संयोग वियोग का नाम योग है, तो विद्या दुख संयोग वियोग योग, चाहे समता कह दो और चाहे संसार से संयोग का वियोग कह दोनों एक ही बात है। यहाँ से अलग होना भी वियोग है और परमात्मा के साथ संयोग होना भी संयोग है, योग है, दोनों एक ही बात है। तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार से संयोग का वियोग हो जाएगा, और संसार से वियोग होने पर समता में योग हो जाएगी, दोनों में से कोई एक होने पर एक नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। संसार के साथ वियोग का अनुभव हो जाएगा तो परमात्मा के साथ वो योग हो जाएगा, और परमात्मा के साथ योग हो जाएगा तो संसार भी योग हो जाएगा, दोनों तात्पर्य एक ही है। इसी को शास्त्रों में मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति कहा गया है। मूला विद्या सहित संसार से भी योग और परमात्मा से योग। गीता में मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति कहा है, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सुनितम, परमात्मा की प्राप्ति कहा है, समत्व योग उचित है। मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति का नाम योग है और परमात्मा की प्राप्ति का नाम भी योग है। इस योग की प्राप्ति और संयोग की रुचि और क्रिया की रुचि ही खास बाधा है। संसार में रुचि है, संसार अच्छा है, बढ़िया है, इतने रुपए मिल गए, इतनी चीज मिल गई, इतना वर्ष योग हो गया, ऐसा दिखता है, परंतु वास्तव में संसार के साथ वियोग हुआ है तुम्हारा। अभी रुपया मिल गया तो हमारा रुपया मिल गया, हमारे को ये मिल गया है, ये मिला नहीं है, वियोग हुआ, एक दिन बिछड़ेगा कि नहीं, वो बिछड़ना का दिन निकल रहा है तो वियोग निरंतर हो रहा है। आगे समझ में, वस्तुओं का जितने संसार है इनका नित्य उपयोग हो रहा है, शरीर है शरीर का हमारा उपयोग हो रहा है, निरंतर उपयोग हो रहा है। हम इतने वर्षों के हो गए, इतने वर्ष नहीं इतने वर्ष चला गया हमारा, मौत नहीं नजीक आ गई। 90 वर्ष का बड़े बड़ा आदमी है और 5 वर्ष का हुआ तो अब 85 वर्ष ही हुआ, घटता है ना। जितनी उम्र आ गई तो उतना घट गया, तो संसार से नित्य निरंतर भी हो रहा सब कभी निरंतर भी हो रहा है। संसार से वियोग और परमात्मा में योग, नित्य योग परमात्मा के साथ में नित्य योग है हमारा। संसार के योग संसार से योग वो योग कहते हैं, परमात्मा के साथ नित्य योग है। परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है, ये नित्य योग की प्राप्ति है। नित्य योग और उसका अनुभव बोला विद्या सहित जगत की निवृत्ति का नाम योग है और परमात्मा की प्राप्ति का नाम भी योग है। इस योग की प्राप्ति जैसे योग की प्राप्ति उसी क्रिया की रुचि बाधा है। हम संसार के साथ में रुचि इसी बात से योग पर योग दिखता है। संसार ये पुत्र है स्त्री है भाई संबंधी है माँ बाप है हमारा भी साथ नित्य योग है। नित्य योग नहीं नित्य वियोग है एकदम, और इन जब वियोग है सर्वथा और परमात्मा नित्य योग है। परंतु जब तक इन वियोग का अनुभव नहीं होता तब तक नित्य योग की प्राप्ति नहीं होती। नित्य भी योग है, वो भी योग है, वो भी योग है और परमात्मा योग है, उसका नाम योग है। तो पदार्थ अच्छा लगता है और करना अच्छा लगता है यही बात है। संसार अच्छा लगता है, अच्छा लगता है शिव दिखता है हमारे संसार, संसार वह हर तम योग हरदम वियोग है, नित्य निरंतर वियोग भी हो रहा है। संसार वियोग हो रहा है नित्य निरंतर संसार वियोग है। पदार्थ और क्रिया प्रकृति प्रकृति का स्वरूप है। अगर पदार्थ और क्रिया होगा आकर्षण करे तो अपने अक्रिय स्वरूप स्वतः अनुभव हो जाएगा। संसार का संयोग मानते प्रयोग है, संसार प्रयोग है निरंतर। यह प्रयोग समझ में आ जाए कि संसार का प्रयोग है तो भगवान के साथ अनुयोग हो जाएगा हमारा, क्योंकि भगवान का प्रयोग होता ही नहीं। परमात्मा के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ हमारी भिन्नता है। संसार से शरीर से हरदम वियोग हो रहा है हरदम, और परमात्मा के साथ निरंतर हमारा योग है। पर संसारी योग को अच्छा मानने से वो परमात्मा के साथ में हमारा नित्य योग है उसका अनुभव नहीं होता। अगर पदार्थों क्रिया सहित आकर्षण न रहे तो अपने अक्रिय स्वरूप का सतह अनुभव हो जाएगा। मूल में पदार्थ संयोग की रुचि ही बाधक है, क्योंकि संयोग की रुचि होने से क्रिया की रुचि होती है और क्रिया की रुचि कर्तृत्व अभिमान आता है और कर्तृत्व अभिमान से देहाभिमान दृढ़ होता है। अगर संयोग की रुचि न रहे तो क्रिया की रुचि नहीं रहती, क्योंकि किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही क्रिया की जाती है। संयोग से कैसे नष्ट हो, इसके उपाय है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग, कर्म योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग। इसका तात्पर्य क्या हुआ, कर्म करते हुए परमात्मा के साथ संयोग हो जाए। तो कर्म करो इच्छा नहीं, फल की इच्छा नहीं, आसक्ति की इच्छा नहीं, तो कर्म से परमात्मा संयोग हो जाएगा। अगर फल की इच्छा हुई तो फल शक्त निबद्धते, फल की इच्छा हो गई, आसक्ति हो गई, यदा इंद्रियार्थ न कर्म सुनते, न तो इंद्रियों के अर्थों में न कर्मों में आसक्ति नहीं है, तो योग रूढ़ हो जाएगा। यदा ही नेन्द्रियार्थ न कर्म सुनते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ होया। हमारी जो संसार में रुचि है, संसार में प्रियता है, संसार अच्छा है, रुपये अच्छे हैं, ये जो भीतर में बैठी बात है, ये जन्म का कारण है। ये संसार के साथ योग संबंध, संसार का योग है नहीं, संसार का वियोग ही वियोग है, श्री का वियोग ही वियोग है, परंतु रुचि के साथ में शिव सुनते है, वे वियोग होता तो रोते है, रुचि हटता तो रोने का भी नहीं। कोई इसका संयोग रख सकता ही नहीं, राजा महाराजा हो नहीं, महात्मा हो संत हो, संसार के साथ कोई रह सकता नहीं, संसार किसी के साथ रहा नहीं। हमारे साथ संसार नहीं रहता, संसार साथ हम नहीं रहते, परमात्मा साथ हम रहते हैं, हमारे साथ परमात्मा रहते हैं, परमात्मा में वियोग होता ही नहीं। संसार संयोग मान लिया, इस वास्ते परमात्मा वियोग हो गया और जन्म न गया। बस क्रिया की रुचि करते तो अभिमान होता है, इससे देहाभिमान होता है। अगर संयोग की रुचि न रहे तो क्रिया की रुचि नहीं होती, क्योंकि किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रिया की जाती है। संयोग की रुचि कैसे अंत हो गई, इसे तीन उपाय है। संयोग की रुचि कैसे रहे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अपना संयोग पर ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है। कर्म योग से जो भी क्रिया करे दूसरों हित के लिए करे और कोई प्रति नहीं। देखो एक बात बताओ, कर्म योग क्या है, निष्काम भाव, और निष्काम भाव नहीं, फल की इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, तो कर्मों का वियोग होता है, संसार का वियोग हो जाएगा। ये फल शक्तो निबद्धते, फल में आसक्ति होगी बन जाएगा, आसक्ति कर्म भावित बन जाएगा। हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सुनो अनुरज्जते सर्व संघर्षी योगारूढ़ को शंका पैदा होती। बोलो संसार का और शरीर का नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर हरदम वियोग हो रहा है। मैं जब आकर ये बैठा उस समय जितनी उम्र थी, अब उतनी उम्र किसी की नहीं है। छोटे से छोटा बालक और बूढ़े से बूढ़ा, इतनी उम्र तो सबकी कट गई। जब आकर बैठा उसे उम्र थी, उतनी उम्र में कभी नहीं रही है। 29 मिनट हुए तो 29 मिनट उम्र सबकी कट गई, बूढ़े से बूढ़े की कट गई, बालक से बालक की कट गई। मनु संसार से और शरीर से निरंतर वियोग हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है। और वियोग हो जाए, वियोग समझ ले, तो परमात्मा नित्य होगी प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म करेगा आसक्ति न लगे, व्यक्ति रहे अपने लिए नहीं करे, सूर सूक्ष्म कार शरीर की सब क्रियाएं दूसरों के हित के लिए है। करने से अपने से क्रिया की और पदार्थ की रुचि नष्ट हो जाती है। ठीक बात समझ आती है ना? ठीक है। तो नित्य निरंतर कर्मयोग से विष्णुपंथ छिन्न होता है। कर्मयोग से कर्म से नहीं, कर्मयोग से कर्मों से रुचि नष्ट होती है। ऐसे ज्ञान योग से, ज्ञान योग से सब क्रियाएं प्रकृति और कर्म से हो रही है, अपने स्वरूप में कोई क्रिया नहीं हो रही है। इस विवेक को महत्व देने पर रुचि नष्ट हो जाएगी अज्ञान योग से भी। और भक्ति योग से सभी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें तो यह रुचि नष्ट हो जाएगी। इस तरह क्रियाओं के साथ चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति के लिए करो, चाहे भगवान के लिए करो, क्रियाओं के साथ अपना कोई संबंध मत मानो, क्योंकि संबंध मानने से ही अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व आता है। क्रियाओं के साथ अपना संबंध न मानने से कर्म से और पाने की रुचि मिट जाएगी तो नित्य योग प्राप्त हो जाएगी। स्वाभाविक आदमी की रुपयों में रुचि होती है, भोगों में रुचि होती है। वो रुचि के कारण से संयोग मालूम होता है, नहीं तो वियोग हो रहा है। रुपयों का भी वियोग हो रहा है, शरीर का भी वियोग हो रहा है, पदार्थों का भी वियोग हो रहा है, शरीर का भी वियोग हो रहा है। ये बात समझ में आ जाए तो निष्काम भाव हो जाएगा स्वाभाविक ही, क्योंकि सात तरह है नहीं। अरे वियोग जरूर होगा, वियोग हो तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ता है संयोग की रुचि होने से। एक माई का लड़का मर गया, जवान लड़का, तो उनके बड़ा दुख होगा, कैसे मर गया है? ये मर गया कैसे? माँ की तो उम्र है, माँ तो बैठी है, एक लड़का मर गया और बड़ा दुख हुआ, कैसे मर गया? कैसे कैसे तेरे को मर जा देता है तो हरदम वियोग हो रहा है, हरदम ही वियोग हो रहा है। वियोग को पहले समझ लेते तो दुख नहीं होता, ये तो वियोग होता ही है। संसार मात्र के साथ वियोग हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है। परमात्मा के साथ योग है वो नित्य योग है, और संसार के साथ योग है नित्य वियोग है, नित्य वियोग है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीता हुआ और समतम योग उचित है। आगे दोनों बात है, ठीक समझ से ये योग है, ये वियोग हो रहा है। भक्ति योग से सभी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ये रुचि नष्ट हो जाएगी। इस तरह क्रियाओं के चाहे संसार के लिए करो तीन के लिए, चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रगति योग से मान लो, चाहे भगवान के लिए करो, क्रियाओं के साथ अपना कोई संबंध मत मानो, क्योंकि संबंध मानने से ही अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व आता है। क्रियाओं के साथ अपना संबंध न मानने से करना है और पाने की रुचि मिट जाएगी और नित्यों की प्राप्ति हो जाएगी। संसार साथ वियोग हुआ और परमात्मा साथ वियोग हुआ, संसार संबंध हमारा मिटा है। जितनी उम्र चली गई उतना शरीर के साथ संबंध वियोग हो गया, संसार वियोग हो गया। ये हरदम वियोग होता है, आप रोगो दुख हो जाओ सुख हो जाओ, ये तो वियोग तो हो ही रहा है, ये तो वियोग होगा ही, ये तो योग रहेगा ही नहीं। हमारे को भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, रुपये मिल जाए, इसलिए संयोग रुचि तो रहती है, पर संयोग नहीं रहता। रुपये मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, मनुष्य मिल जाए, रुचि रहती है, पर मनुष्यों का भी योग हो रहा है, रुपयों का भी योग हो रहा है, पदार्थों का भी योग हो रहा है, ये हरदम नित निरंतर वियोग हो ही रहा है। रुपये सदा किसी साथ नहीं रहते, पदार्थ सदा साथ नहीं रहते, कुटुम्ब सदा साथ नहीं रहते, ये नित्य वियोग होता है। तो वियोग को स्वीकार कर ले पहले ही, कहते वियोग होता है तो हमारे तो समझते हैं। लोग कहते ये नहीं जानते हम, बूढ़ी बूढ़ी माया कहती है ये हम पता नहीं है, लड़का पे ही मर जाएगा। हम बैठे हैं और बंदा मर गया, बूढ़ी माया बैठी है बेटा मर गया, तो दुख होता है। समझे वियोग तो जरूर होगा ही, तो दुख क्या है, दुख है ही नहीं, ये तो वियोग होता है भाई। हरदम वियोग होता है, हरदम ही वियोग होता है। सेवा की रुचि रहती है रुचि, और वियोग होता है, और रुचि हट जाए मौत हो जाए, आनंद हो गया। सेवा की रुचि हट जाए, पर सेवा रुचि नहीं रहता, कारण के संसार का नित्य वियोग है। जिसका नित्य वियोग है उस हरियो कैसे संसार मात्र गया, निरंतर अपने स्वरूप से स्वतः वियोग हो रहा है। पहले भी वियोग और पीछे भी वियोग रहेगा, करता पाने संयोग के समय भी निरंतर वियोग हो रहा है। रुपये मिल जाए, अरे मिल गए तो मिले नहीं है दूर हो गए, रुपये मिल जाएगा इधर भी हो जाएगा, पहले भी योग पीछे भी योग और समय पर रहते भी योग वियोग, हरदम संसार का वियोग है, शरीर का हरदम नित्य निरंतर वियोग है, संसार का वियोग है और परमात्मा से नित्य योग है, साथ में रहना। पहले भी वियोग पीछे भी वियोग और कर्म संबंध संयोग समय भी बीते प्रयोग है। तात्पर्य यह है कि संसार का वियोग ही सत्य है, वियोग होने पर फिर संयोग हो जाए इसका तो पता नहीं। आप मिले और कहीं चले गए तो वर्ष के बाद फिर मिले तो संयोग और वियोग हुआ, और वियोग और वियोग हुआ, तो संयोग का तो वियोग होगा, पर वियोग होगा उसे संयोग होगा ये नियम नहीं है। संयोग का वियोग तो जरूर होगा, पर वियोग होगा उनका संयोग हो जाएगा ये नियम नहीं है। मर जाएगा कैसे होगा, ठीक है ना, मर जाएगा तो योग वियोग होगा। तात्पर्य है संसार का वियोग ही नित्य है, संसार का वियोग ही नित्य है। क्यों, पहले संसार नहीं था और फिर संसार नहीं रहेगा, तो इसका वियोग ही नित्य है, संसार का वियोग ही नित्य है, परमात्मा का योग ही नित्य है। वियोग होने पर फिर संयोग हो जाए इसका कोई पता नहीं है, पर जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा, क्योंकि संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। संसार का संयोग है वो अनित्य है और वियोग है वो नित्य है। तीन बात संयोग नित्य है, संसार वियोग नित्य है, और भगवान का योग रहते हैं, भगवान के साथ में रहेंगे। हमने नित्य संसार रुचि है तो भी योग हो जाएगा, अरुचि है तो भी योग हो जाएगा। भगवान की रुचि है तो योग हो जाएगा, नहीं रुचि तो योग हो जाएगा, उसे तो योग ही होगा। अब संसार में योग ही होता है, संसार जैसे योग में दुख ही दुख है, इसलिए भगवान ने संसार को दुखालय कहा है। दुख संयोग योग तुम दुखालय वशासु तुम, कारण की प्रत्येक संयोग का वियोग होता ही है और वियोग से दुख होता है, ये सब का अनुभव है। इतना विवेचन से है ये मालूम हुआ कि संसार का और शरीर का वियोग ही नित्य है और परमात्मा का संयोग ही नित्य है। नित्य परमात्मा के साथ नित्य योग है, संयोग का वियोग जरूर हुआ और संसार का संयोग नित्य है और वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है। संसार पर नहीं था फिर नहीं रहेगा, हरदम वियोग होता है। जैसे गंगा जी का जल हरदम में वियोग होता है, हरदम भी वियोग, ऐसे संसार के सब पदार्थों का वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। दुख ही दुख है संसार के साथ, दुख ही दुख, इसलिए यानी भगवान संसार को दुख रहेगा, दुख है। अब कीर्तन करो भाई, ये बात समझ में आ गई नहीं आई तो पूछो। संसार का वियोग हरदम हो रहा है, हरदम संसार का वियोग ही नित्य है, परमात्मा संयोग ही नित्य है। परमात्मा का वियोग होता ही नहीं, हमारे संसार का संयोग मान लेते हैं, इसमें भगवान के साथ नित्य योग भूल जाते हैं। संसार साधनते ही वियोग ही वियोग, ये वियोग ही नित्य है, संसार का वियोग ही नित्य है, परमात्मा का योग ही नित्य है। परमात्मा के साथ कभी वियोग होता ही नहीं और संसार के साथ संयोग रहता ही नहीं, ये पक्की बात है। संयोग का वियोग जरूर होगा, वियोग का संयोग हो जाए ये नियम नहीं है, जीते तो मर जाएंगे नहीं तो बस। भगवान का योग रहते है, जन्मे तो भी साथ में, मरे तो भी साथ में, मर जाए तो भी संयोग, भगवान का हमारा ही संयोग है, ये योग है, अच्छी बात है। श्यामचंद्र श्री है, मोर मुकुट पर श्री वाले की।